Cește și ziua începe cu un zâmbet. Acolo e vibrație. Sunt versuri și e melodie. Iar peste 100.000 de oameni sunt flux de energie. Acolo este punctul culminant al verii. Locul în care ești așteptat de fiecare dată și cel în care vrei să te întorci mereu. Oricât de departe, e cel mai aproape de inima ta. Europa FM Live pe plajă 2018. Festivalul cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Ascultați Europa FM, este ora 13. Știrile Europa FM sunt prezentate de Iorgu Ianu și bună ziua, Iorgu! Bună ziua! Concursul pentru desemnarea unui nou procuror șef al DNA se va relua. Niciunul din cei patru candidați nu l-a mulțumit pe ministrul justiției. Într-un comunicat, Ministerul Justiției susține că cei patru candidați nu au convins comisia condusă de Tudorel Toader. Președintele Klaus Iohannis contestă la Curtea Constituțională modificările aduse codului rutier care obligă poliția să semnalizeze mașinile radar amplasate pe drumuri. Avarie majoră în rețelele de alimentare cu energie electrică din Galați. Mii de oameni, consumatori casnici, dar și majoritatea agenților economici din zonele afectate stau fără curent electric de la ora 6 dimineața. O mână criminală ar fi de vină pentru incendiile grave de săptămâna aceasta din Grecia. Guvernul de la Teran suspectează că focul ar fi fost provocat intenționat. Există o serie de întrebări și nu ascund faptul că mai multe elemente grave ne-au făcut să deschidem o anchetă, a declarat într-o conferință de presă adjunctul ministrului grec pentru protecția cetățenilor, Nikos Toskas. Prognoza meteo la noi pentru început. Plouă acum pe locuri în sudul Moldovei, în estul Munteniei și al Transilvaniei, în Carpații meridionali și de curbură. Până mâine seară la ora 21 este în vigoare un cod galben de ploi abundente în Moldova, sudul și estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și al Munteniei, precum și în zonele montane. În București sunt anunțate mai multe reprize scurte de ploaie după amiază și în această seară. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Concursul pentru desemnarea unui nou procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție se va relua. Niciunul din cei patru candidați nu l-a mulțumit pe ministrul Justiției. Tudorel Toader nu a ieșit astăzi la declarații, cum fac toți oficialii când iau decizii controversate, așa că a trimis un comunicat. Anca Grădinaru. Într-un comunicat, Ministerul Justiției susține că cei patru candidați nu au convins comisia condusă de Tudorel Toader. De ce anume? Pentru că nu au prezentat o analiză a situației actuale a DNA care, citez, să permită ulterior un proces obiectiv și transparent de evaluare a performanțelor manageriale. Am încheiat citatul. Cei patru candidați, Florentina Mirică, procuror șef serviciu la secția de combatere a corupției din cadrul DNA, Cristian Lazăr, procuror șef adjunct la secția de urmărire penală din cadrul parchetului general, Marius Iacob, procuror șef adjunct al DNA și Elena Grecu, procuror șef serviciu în structura centrală a DNA, au prezentat un plan managerial și au fost intervievați de ministrul Justiției, care anunțase chiar înainte de aceste etape că niciunul dintre ei ar putea să nu fie nominalizat. La final, Ministerul Justiției anunță că procedura de selectare a viitorului procuror șef al DNA va fi reluată, fără a explica și când anume ar urma să se întâmple acest lucru. Avarie majoră în rețeaua de alimentare cu energie electrică din Galați. Mii de consumatori din mai multe cartiere ale orașului stau fără curent electric de la primele ore ale dimineții. Intervenția echipelor electrice se anunță însă de lungă durată. Emma Turcu. Avaria de amploare afectează cartierele Țiglina, Micro 18, Micro 19 parțial, zona inelului de rocadă și cartierul de case de la ultimul leu. Mii de oameni, consumatori casnici, dar și majoritatea agenților economici din zonele afectate stau fără curent electric de la ora 6 dimineața. De la Electrica nu a venit nicio informare oficială cu privire la amploarea avariei ori la durata estimată pentru remediere. Oamenii se plâng pe rețelele de socializare că nu le răspunde nimeni la deranjamente Electrica. Pe surse am aflat că se lucrează la remedierea avariei, însă nu se poate spune când se va relua furnizarea energiei electrice. S-a încercat comutarea consumatorilor afectați într-un alt punct de alimentare, fără succes însă până la această oră. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Un spray lacrimogen este posibil la cauza mirosului înțepător care a dus ieri la evacuarea aeroportului internațional din Sibiu. Este o primă concluzie a anchetatorilor. Toți pasagerii și angajații au fost scoși de urgență din aeroport ieri după amiază. Iuliana Damian. Peste 400 de oameni au fost evacuați din aeroportul internațional din Sibiu, după ce la terminalul plecării s-a simțit un miros puternic și înțepător de la o substanță necunoscută. Pompierii au fost alertați de urgență și au mers la aeroport cu auto specială de cercetare chimică, bacteriologică și radiologică. Aceștia au prelevat probe din aer și au găsit un spray lacrimogen într-un container pentru depozitarea obiectelor interzise în avion. Echipa de cercetare chimică, bacteriologică și radiologică din cadrul ISU Sibiu a prelevat probă dintr-un spray care s-a găsit în aeroportul Sibiu, spray cu substanță. Această probă se află în aparatul din auto specială de detectare a substanței respective din dotarea inspectoratului nostru. Va fi analizată. Din fericire, nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Activitatea aeroportului din Sibiu a fost blocată aproape 2 ore. 5 zboruri au fost întârziate și au fost afectați circa 650 de pasageri. Din Sibiu, Iuliana Damian, Europa FM. Starea de alertă provocată de pesta porcină africană se menține în județul Ialomița. Vor fi sacrificați peste 1000 de porci din satele Luciu și Gura Ialomiței, în care au fost depistate ultimele 3 focare de boală. Mădălin Sofronie transmite. După ultimele analize de laborator efectuate, autoritățile au luat decizia de a sacrifica porcii din satele Ialomițene, Gura Ialomiței și Luciu. În urma măsurilor aplicate, localnicii din satele unde au fost identificate focarele și-au sacrificat singuri porcii pentru consum, considerând animalele sănătoase și faptul că nu vor avea probleme de sănătate, având în vedere că virusul nu se transmite la om. Reprezentanții autorităților ialomițene fac apel la populație să renunțe la sacrificarea porcilor în gospodării. Mai mult, pentru a sprijini intervenția în focare, Consiliul Județean Ialomița a acordat suma de 500.000 de lei. Banii vor fi utilizați pentru achiziționarea de dezinfectant din Ialomița. Mădălin Sofronie, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Investigatorii greci fac un apel la rudele celor dispăruți în incendiile de lângă Atena să trimită mostre ADN pentru a putea identifica morții. Experți germani vor ajuta autoritățile din Grecia în acest sens. Între timp, misiunile de căutare au fost îngreunate de vânt și ploi. România, vă amintesc, ajută cu 2 avioane. Comandantul echipajului C-27 Spartan, capitan comandorul Florin Ianculescu. Cu fiecare oră ce trece, deja se vede o îmbunătățire a încercării de a constrânge acel focar într-o anumită zonă și a lăsa să ardă în zona respectivă. Din păcate, vremea a fost foarte ciudată. Au fost o serie de furtuni. Cam când credeți că s-ar putea termina cu acest incendiu major? Deja au mai fost descoperite vreo 2-3 focare și probabil la comandamentul de urgență se iau deciziile unde să acționăm pe viitor. Din oră în oră primim coordonate și zone de acțiune pe care să le pregătim și așteptăm ok-ul. O mână criminală ar fi de vină pentru incendiile grave din această săptămână din Grecia. Guvernul de la Atena suspectează că focul ar fi fost provocat intenționat. 85 de persoane au murit mistuite de flăcările care s-au extins cu violență în regiunea Mati. Localitatea balneară a fost distrusă în proporție de 98%. Iulian Oghi. Incendiile de pădure sunt frecvente în Grecia, pe fondul unor ierni uscate și a secetei. Violența și extinderea rapidă a flăcărilor din ultima săptămână a dus însă la o tragedie națională, care a stârnit și suspiciuni. Există o serie de întrebări și nu ascund faptul că mai multe elemente grave ne-au făcut să deschidem o anchetă, a declarat într-o conferință de presă adjunctul ministrului grec pentru protecția cetățenilor, Nikos Toskas, referindu-se la focul izbucnit luni pe muntele Pentelikon, care s-a întins apoi în regiunea Mati, la est de Atena. Acesta a menționat că există elemente și urme serioase ce indică faptul că un alt incendiu izbucnit tot luni în apropiere de Kineta, la vest de Atena, a fost provocat în mod intenționat. Nikos Toskas a spus că incendiile au fost agravate de condițiile meteorologice particulare. Rafalele de vânt au atins 120 de kilometri pe oră. Oficialii care au ajuns în localitățile arse au fost luați la rost de localnicii care au pierdut totul. Sinistrații le-au reproșat autorităților că nu a existat un plan de evacuare și nici echipe de pompieri în localități, dar și faptul că au stat în apa mării câte 6 ore până să apară navele de salvare. Revenim în țară. Veștile bune anunțate de premierul Viorica Dăncilă la bilanțul de acum câteva zile sunt temperate de Ministerul Finanțelor. Bugetul României este pe minus. Deficitul a crescut brusc și a ajuns la 1,6%, dublu ca sumă față de anul trecut, explică Anca Simina. Săptămâna a început la guvern pe un ton optimist. După primele 6 luni la Palatul Victoria, premierul Viorica Dăncilă a descris economia în tonuri de roz. S-a salarii mai mari pentru bugetari, investiții în creștere, bani pentru cineaști. De unde? Din veniturile mai mari la buget. Acestea au fost, pe scurt, bilanțul primelor 6 luni de activitate ale guvernului pe care îl conduc. La câteva zile, datele complete ale Ministerului de Finanțe răstoarnă imaginea economiei care duduie. Iată cum stăm în realitate în cifre după primele 6 luni. Statul încasează, într-adevăr, mai mult, mai ales din contribuții sociale mărite la revoluția fiscală. Scumpirile au adus și bani mai mulți din TVA, iar taxele locale mai mari se văd în bugete. Lunar, acest lucru înseamnă o creștere de 530 de milioane euro. Doar că bugetul general al României are un minus de 14 miliarde de lei, dublu față de anul trecut în aceeași perioadă. De ce? Au crescut foarte mult cheltuielile, cu salariile bugetarilor cu aproape 25%, cu pensiile și indemnizațiile sociale cu aproape 14%. Peste toate, bugetul de pensii continuă să fie pe minus, până acum cu 2 miliarde și jumătate de lei. Parcă niciodată vizitele externe ale premierului nu au stârnit un asemenea interes. După Muntenegru, Viorica Dăncilă merge astăzi în Macedonia, mai exact în capitala Skopje. Doamna premier se află într-un turneu balcanic. Manuela Nicolescu. Întâlnirile oficiale au început la ora 12, când premierul român a avut o întrevedere cu ușile închise cu omologul său macedonean. După o întâlnire oficială a delegațiilor, la această oră este programată o conferință de presă comună. În ultima ședință de guvern, Viorica Dăncilă a dat de înțeles că merge în Balcanii de Vest să apropie Muntenegru și Macedonia de Uniunea Europeană. Voi efectua o deplasare în Balcanii de Vest, care va cuprinde vizite oficiale în Muntenegru și Republica Macedonia. Un obiectiv major va fi reprezentat de agenda europeană a celor două state, având în vedere importanța pe care țara noastră o va acorda regiunii Balcanilor de Vest pe perioada mandatului de președinție a Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019. Până acum însă deplasarea ei în Balcane a fost marcată de gafa făcută în Muntenegru, unde a spus că îi pare bine să fie la Priștina, capitala Kosovo, stat nerecunoscut de România. Ulterior, unii jurnaliști din Serbia și Muntenegru, dar și utilizatorii de internet, s-au întrebat ironic cum va ajuta Viorica Dăncilă unele țări să se apropie de Uniunea Europeană, când nici măcar nu știe locul exact în care se află. În timp ce Viorica Dăncilă, iată, se află în turneu balcanic, în țară, miniștrii săi au început să-și facă bilanțul, cum le-a cerut șeful PSD. Cu o întârziere de 2 ani, guvernul se pregătește să deschidă săptămâna viitoare primii 30 de kilometri de autostradă terminați în guvernarea PSD. Este vorba de drumul dintre Aiud și Turda. Ca în România, inaugurarea a fost prefigurată de o reasfaltare. Așa a justificat ministrul transporturilor într-un interviu la Antena 3, cel puțin ultimele 3 luni în care autostrada a stat închisă, deși aparent era gata. Lucian Șova. Există suspiciunea că ar trebui să responsabilizăm mai mult constructorii și în aceste luni aceste lucruri le-am făcut. Am negociat cu ei pentru că din dronă arătau minunat. Se termină și această reasfaltare. Sunt foarte supărat de faptul că practic nu recepționăm autostradă nouă, ci autostradă reparată. Nici măcar prima mașină pe care va circula în mod oficial, legal pe aceste segmente, nu va circula pe un drum nou. Autostrada Sebeș-Turda e în șantier din 2014, lucrările s-au blocat un an mai târziu, când guvernul și-a dat seama că pentru 80% nu există de fapt autorizații. Birocrația, atitudinea constructorilor și dezinteresul din minister fac ca majoritatea șantierelor de autostrăzi să stea pe loc. Totuși, ministrul spune că e zi și noapte cu ochii pe harta lucrărilor. Nu am numai pe masă, deja o am aproape și ziua și noaptea în minte. Aș spune prea mult, dar adevărul este că aproape că o și visez. Înseamnă 13 șantiere care însumează 169 de kilometri în execuție astăzi. Anul trecut, guvernul Grindeanu deschidea traficului doar 15 km de autostradă între Lugoj și Deva. Drumul era însă gata din timpul guvernării Cioloș. Rovana plumb la bilanț, doar că planurile mărețe au rămas doar în programul de guvernare. Ministrul Fondurilor Europene ne-a amintit că pentru construirea și repararea de drumuri, căi ferate și linii de metrou, România are la dispoziție de la Uniunea Europeană aproape 6 miliarde de euro. Problema este că mai puțin de jumătate din bani au fost contractați, iar printre cele 14 proiecte ce ar trebui să se afle deja în lucru, sunt și șantiere care nici măcar n-au început. Avem 5,89 de miliarde de euro pe transport, din care 42 de proiecte sunt deja aprobate de către Comisia Europeană, în suma de 4,47 de miliarde de euro. Avem 14 proiecte noi contractate de 2,72 de miliarde de euro. România are la dispoziție bani mulți și pentru spitale și servicii de sănătate, peste jumătate de miliard de euro. Unul dintre proiectele pentru care Comisia Europeană așteaptă de 2 ani documentația necesară este cel privind construirea 3 spitale regionale. Nici măcar studiile de fezabilitate nu sunt gata, dar Rovana Plumb spune că până la sfârșitul anului documentele vor fi scrise. Aplicațiile care vor fi transmise către Comisia Europeană vor include toate cele 3 spitale regionale, Iași, Cluj și Craiova. Avem reabilitare și dotare pentru 37 de unități de primiri urgențe și reabilitare și dotare pentru 20 de unități ambulatorii. Rovana Plumb, ministrul fondurilor europene. Președintele Klaus Iohannis a contestat la Curtea Constituțională modificările aduse codului rutier care obligă poliția să semnalizeze mașinile radar amplasate pe drumuri. Astfel de avertizări ar împiedica poliția să-și facă treaba, se arată în sesizarea președintelui. Și vă amintesc, polițiștii de la rutieră îi ceruseră recent lui Klaus Iohannis să nu promulge aceste modificări. Acestea, trecute recent de Parlament, prevedeau următorul lucru: prezența mașinilor de poliție cu radar trebuie presemnalizată prin panouri amplasate cu 500 până la 2000 de metri înainte. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Plaja dintre Venus și Saturn a fost invadată de lume pentru concertul live pe plajă aseară. Prima seară dintre cele 3 ale evenimentului Europa FM a fost dedicată rock-ului. Au urcat pe scenă nume consacrate și iubite precum Toulouse-Lautrec, The Monojax, Vița de Vie și Cargo. Urmează însă încă 2 seri de muzică bună și distracție live pe plajă. Iulian Ochi. Cei care au dat startul celor 3 zile de poveste alături de cei mai în vogă artiști români au fost cei de la The Kryptonite Sparks. Toulouse-Lautrec au contaminat cu energia lor și au schimbat până și prognoza meteo. Exact când am suit pe scenă a ieșit soarele. Pe scenă au urcat și cei de la The Monojax, care au încins atmosfera. Vița de Vie a fost așteptată de numeroși fani care au venit pe plajă și au cântat cu trupa favorită. Am ochii clar deschisă, foaie deschisă și... Trupa Cargo a încununat o seară de rock pe sufletul iubitorilor acestui gen și ai fanilor concertelor live pe plajă. Suntem veterani deja, în fiecare sezon suntem prezenți. Plac foarte mult melodiile românești și pentru că ascult foarte des Europa FM în mașină, când plec dimineața de la școală. Am mai fost și anii trecuți și ne-a plăcut. Sunteți gata! În această seară vor urca pe scenă nume precum Ștefan Bănică, Andra, Antonia, Smiley, Feli, Lidia Buble sau Delia. Iar distracția continuă sâmbătă cu Voltaj,